Skal der også have en outro? Se, den er slut, folkens. Skal vi lige lave en outro? Prøv nu. Kom, så. Så var ikke mere for det. 25. Det var den CD. Det var en ordentlig god CD. Og jeg håber, I har lært noget om ingen fucking grænser. Ja, der var en af mobilen, der lige fik CD'en. Der lige fik mikrofonen i hovedet. Nå, men vi håber, I har nyt CD'en. Og vi håber, I er klar på, at der nok kommer en ny næste år. Prøv at lave dit onde latter. Det passer ret godt ind der. Men vi ses næste år.